Вы слухаеце радыё «Свабода». Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі Міхась Скобла і гісторык Уладзімір Ляхоўскі вернуцца да падзеяў слуцкага збройнага чыну. А зараз праграма «Без гальштукаў». Самай яркай культурнай падзеяй мінулага тыдня стаў юбілейны канцэрт у Менску украінскага рок-гурту «Акіян Эльзы». Ён стаў трыумфам мастацтва і беларуска-украінскай салідарнасці. Але быў азмрочаны дзеяннямі менскай міліцыі, якая адбірала ў публікі дзяржаўныя сцягі Украіны і іншую украінскую сімволіку. У праграме бяруць удзел Ольга Кавалькова, якая пацярпела ад дзеянняў АМАПу і падала скаргу ў пракуратуру, а таксама літаратар, блогер, грамадскі актывіст Глеб Лабазенка. Вядучы Вячаслаў Ракіцкі. Пачнем, напэўна, з прыемнага. Ваше ўражанне ад канцэрту, Вольга? Ой, ну было, канешне, супер. Беларусы падтрымлівалі гурт. Вакарчук быў на высокім узроўні. Я глядзела выступы на прошлым канцэрце ў Менску па тэлебачанню. І вось гэты канцэрт, я магу сказаць, што ён быў на адсотку 100 вышэй на ўзровень. Ён доўжыўся 3 гадзіны. І, ну, не перадаць. Нам не хапіла. Нам заўсёды не хапае кіанэльзы. А вы, Глеб? Я таксама быў у захапленні. Фантастычны канцэрт. Як выглядала сцэна, які быў гук і ўвогуле энергетыка, вось гэта 14 тысяч чалавек, гэта было неверагодна. То чым феномен такой небывалай папулярнасці украінскага гурту? Па-першае, ён таленавіты. Вельмі таленавіты спявак, у яго вельмі добрыя песні, і я думаю, што тут не толькі беларусы яго сустракаюць у такіх залах, але па ўсім свеце ён гастралюе і набірае такія грамадныя залы. А вы, Глеб, як растлумачылі, як літаратар, тэксты, музыка? Ну, ведаеце, ось я якраз на тэксты звяртаю увагу, таму што ў яго вельмі пранікнёныя, глыбокія, лірычныя тэксты. Я, напрыклад, даўні прыхільнік гурта «Акіяна Эльзы», ўжо колькі гадоў слухаю уважліва ўсіх навін. І я это звязываю найперш з тым, што гэта чалавек, якога Бог пацалаваў. Ці не вельмі важным ёсць складніком гэтай папулярнасці грамадзянская пазіцыя украінскіх музыкаў і самога лідара Вакарчука? І ў гэтым звязку людзі ішлі на канцэрт дзеля падтрымкі Украіны, салідарызавацца з грамадзянскім поглядам музыкаў, які ўдзельнічалі актыўна ў дзвюх рэвалюцыях. Ці ўсё ж ішлі проста паслухаць музыку ці лірычныя тэксты, Вольга? Ці людзі ішлі і падтрымаць Украіну, і людзі ішлі за таленту, і фан-клубы «Акіян Эльзы». Там, мне падаецца, на гэтым канцэрце былі людзі розныя. Насамрэч, не толькі, якія там за там Майдан, за Украіну у тым выглядзе, у якім яна ёсць зараз, але і людзі, якім падабаецца творчасць, і я думаю... Не хапае беларусам вось гэтай грамадзянскага пасылу. Памятайце, Цой таксама ж быў вельмі папулярным і застаецца. Тое, што «Акіян Эльзы», як вы сказалі, прымаў удзел і ў першую другой рэвалюцыі, гэта магло стаць толькі дадатковым чыннікам таго, што хтосьці пайшоў на канцэрт. Безумоўна, мне вельмі прыемна, што гурт, які я так люблю, яны павялі сябе як грамадзяне у гэтай сітуацыі. Калі б яны павялі сябе па-іншаму, гэта б магло паўплываць на тое, напрыклад, пайду я на канцэрт ці не, а так мне было прыемна ўдвая. Вольга, а навошта вам былі сцягі? Каб рок-канцэрт пераўтварыць у мітынг, у нейкую палітычную акцыю, але ж Менск-арэна не можа быць месцам для іх. Я зараз гаварыў не сваімі словамі, а словамі тлумачэння кіраўніцтва Менск-арэны у тым, што яны службу бяспекі скіравалі на адбіранне канфіскавання гэтых сцягоў. Публічна адкажыце кіраўніцтву Менск-арэны. Ну, я магу адказаць не толькі кіраўніцтву Менск-арэны, але і МІДу, які зрабіў хлуслівую заяву аб тым, што яны нечага баяліся, што будзе нейкі палітычны мітынг. Забіралі не толькі сцягі, забіралі стужкі. У мяне ў сяброўкі ў валасах была ленточка блакітна-жоўтая. Здымайце ленточку. Тут пытанне, ну, не тым, што яно магло камусьці перашкодзіць. Я лічу, што ў гэтым заява МІДа, яна проста хлуслівая. Улада сама палітызавала гэта мерапрыемства. Мы прыйшлі са сцягамі, каб выказаць сваю салідарнасць. Усё ж такі гурт украінскі. Мы не хацелі палітызаваць гэта мерапрыемства. Я думаю, што не столькі было людзей, які прыйшлі са сцягамі, каб гэта магло пераўтварыцца ў нейкі мітынг. Ну, было там 20-30 чалавек. І што яшчэ гавораць арганізатары канцэрта і тое ж Міністэрства замежных справаў Беларусі? Яны гавораць пра тое, што раптам на гэты канцэрт прыйшлі людзі, публіка, з расійскімі дзяржаўнымі сцягамі, і гэта ўсё магло пераўтварыцца ў нейкі канфлікт. Ці магчыма гэта было б, Глеб? Такая сітуацыя быць магла. І, канешне, калі б нехта разгарнуў, напрыклад, расійскія сцягі, нейкія правакатары, скажам, адкрыта, то гэта маглі б быць правакатары. І ў іх пачалі забіраць гэтыя сцягі, от як бы мы тады адрэагавалі? Мы б учынілі тады ляман, што не даюць свабоду, забралі расійскія сцягі, задушылі дэмакратыю і гэтак далей. От я не ведаю, ці ўчыніў бы я ляман, паклаўшы руку на сэрца, разумееце? Значыць, яны мелі магчыма рацыю, запабеглі правакацыі. Вы бачыце, у чым рэч? На ўваходзе ў Мінск-арэну вісіць налепка, на якую я звярнуў увагу, як толькі прыйшоў. Там намалявана абстрактны сцяг і перакрэслены. Я не ведаю правілаў канцэртаў. Напрыклад, ці даюць на канцэрт гурта Юрай Хіп пранасіць там брытанскі сцяг. Канешне, мне было чыста па-чалавечы, асабіста вельмі брыдка назіраць, як гэтыя грамілы забіраюць у дзяўчат сцягі, дзяўчаты плачуць. Але я дапускаю, што я проста не валодаю правіламі правядзення масавых мерапрыемстваў, і калі б нехто ў адказ разгарнуў расейскі сцяг, ці было б гэта дарэчна там? Глеб праў, што калі мы жывём у краіне, у которой быццам бы пануе закон, то ўлада ў першую чаргу павінна яго выконваць. Але, на жаль, гэта не так. Я вам скажу, што я скончыла Акадэмію Міністэрства ўнутраных справ. Я юрыст па адукацыі. І вы разумееце, што калі нас вучылі заўсёды, што ўсё ў гэтай краіне павінна быць па закону, я сутыкнулася вось у гэтым раз з тым, што ўлада і людзі, якія не прадставіліся, па-першае, і хаця мы тэлефанавалі ў Мінск-арэну, яны былі без формы. Яны былі без формы. Мы тэлефанавалі загадзе, каб скажыце, калі ласка, па тэлефоне ў Мінск-арэну, ці можам мы пранесці сцягі і фотоапарат. Они сказалі, што увесь шэраг таго, што забаронена, ёсць на квітках. Там толькі расійская фашысцкая сімволіка. Тут пытанне было тым, што калі мы зайшлі, яны пабачылі нас у сумцы украінскі сцяг, мы не прапусцім вас. Я кажу, добра, калі ласка, пакажыце дакумент, заканадаўчы акт, некае рашэнне, на падставе якога гэта забаронена. Хто вы там на мяне? Хто вы? Прадстаўцеся. Не прагучала нічога. Потым ён пачаў тэлефанаваць у цэнтральны РАУС, даведвацца некага ў кіраўніцтва, ці можа ён нас там прапусціць. Зразумела, што ён ужо даведаў да гэтага, што нельга праносіць і каб у нас гэта ўсё забіралі. Стужкі, ленточкі, ўсё. Мы знялі гэта ўсё на відэа, я ім сказала, што я буду здымаць вось гэту сітуацыю і што мы выкладзем гэта ўсё ў інтэрнэт і каб людзі, якія чыняць такое беззаконне, каб яны таксама неслі адказнасць. Сярод тлумачэнняў, між іншым, афіцыйных асобаў было і такое, што, маўляў, у залі быў поўны аншлаг, а таму сцягі перашкаджалі б іншым гледачам глядзець канцэрт. Глеб, вам маглі б сцягі, калі б яны былі разгорнутыя ў Мінск-арэне, перашкодзіць глядзець за тым, што адбываецца на сцэне? Адзін сцяг разгарнулі якраз перада мной, і апроч радасці нічога іншага я не адчуў, таму што зразумела, што калі прыехаў па-перша украінскі гурт, а па-другое, калі мы хочам выказаць салідарнасць з нашым братнім украінскім народам, то наяўнасць гэтага сцяга для мяне была вельмі прыемная. Тым часам я хочу сказаць, што, як Ольга сказала, што сцягі гэта была праява салідарнасці. 14 тысяч гледачоў у Мінск-арэне. Вось галоўная праява салідарнасці. І тое, што Вакарчук сказаў са сцэны, што вось сяброўства Украіны і Беларусі ў дзеянні, калі я прыйшоў, пабачыў, што ніводнага вольнага месца ў арэне няма, вось я вельмі парадаваўся за гэта. Але вы былі без сцяга. Я быў без сцяга, і ведаеце, непрыемныя ўражанні ў мяне пачаліся таксама каля турнікетаў, калі ў дзяўчат забіралі вяночкі. Нават без стужачак жоўта-блакітных, проста вяночкі украінскія, такія, як мы бачым, і проста на рамцы металашукальніка яны зверху іх выкладывалі, тыя, што адабралі, і гэта выглядала неяк жахліва, нібыта ў чалавека, як некую палову галавы з яго ададралі і паклалі на гэты металашукальнік. Ну, Мінск-арэна перадусім спартовая арэна, і калі там адбываюцца хакейныя матчы, прыкладам, то нікому не забараняецца уздымаць гэтыя сцягі і ніякім разе яны не перашкаджаюць іншым назіраць за гульнёй на лёдзе. Людзі ўставалі, і стоячы, яны спявалі, танчылі. Можа, што людзі там першыя 5 шэрагаў усталі, маглі перашкаджаць. Калі ўсе ўсталі ўжо на фінальных песнях, а, напрыклад, за мной сядзелі жанчыны сярэдняга веку, якія не захацелі ўставаць, але яны не абураліся абсалютна. Бо агульная атмасфера была фантастычная, цудоўная проста. І, дарэчы, што казаць пра сцягі, нехта з першых шэрагаў вот этой фан-зоны перад самай сцэнай, калі пачалі забіраць сцягі, яны здагадаліся, яны адзін сцяг перадалі Вакарчуку. І ён на адной з песень загарнуўся ў гэты сцяг і выканаў песню са сцягам. Так што мне здаецца, што вось яшчэ адна праява салідарнасці. Увогуле ўсё выглядае даволі дзіўна, таму што забараняць гэтыя сцягі ў той жа час, калі яны ж не маглі забараніць усе гэтыя песні, ў якіх усё практычна адкрыта. А я зразумеў, што яны некаторыя песні забаранілі. Так. Тлумачэнне да канцэрта было такое, што кіраўніцтва Менскай арэны папрасіла іх не спяваць пэўныя песні. Было, і яны іх не спявалі. Тут мяне працяў проста вусціш нейкі. Як гэта так? Што гэта такое? Чаму яны не знялі з стойкі мікрафона чорны шалік Вакарчука? Я, дарэчы, звярнуў увагу, я бачыў, што на ўкраінскіх канцэртах Вакарчука стужкі жоўта-блакітныя вешаў. Я звярнуў увагу, што тут яму яўна не далі іх павесіць, і таму ён неяк абазначыў вось гэта гадавіну гэтых трагічных падзеяў, калі пачалі гінуць мірныя людзі. Што вы напісалі ў скарзе у пракуратуру? Якія вашы правы былі парушаны і на што вы спадзеяцеся? Мы падалі скаргі ў пракуратуру, у цэнтральны РАУС, таксама мы накіравалі ў Мінскарену скаргу і ў саду Украіну Беларусі для інфармавання, тым, што адбылося. Мы патрабуем, каб нам патлумачылі, на якой падставе, па-першае, была забарона праносу украінскіх сцягоў і украінскай афіцыйнай сімболікі братняга народа украінскага, да? І другое, мы просім правесці праверку па факту незаконных дзеянняў супрацоўнікаў цэнтральнага РАУС. Лічу, што на кожнае такое дзеянне людзі не павінны баяцца пісаць, казаць пра гэта. Бачу, што ўлада сама палітызавала гэта мерапрыемства, вынесла яго на такі міжнародны ўзровень. Вы ведаеце, я Вольга, я думаю, што нам з вамі трэба, скарыстаўшыся магчымасцю, выбачыцца перад нашымі украінскімі братамі за гэтую сітуацыю, хоць не мы з вамі яе ўчынілі, і папрасіць іх не атаясамляць гэтых людзей, якія забіралі украінскія сцягі ўвогуле з Беларусю. Гэта не Беларусь. Не найлепшыя людзі гэтай краіны забіралі сцягі на Менскай арэне. Таму я вельмі хацеў бы, каб пра ўсю Беларусь не складалася. Беларусь у дадзеным выпадку вобраз Беларусі дачыненне да Украіны, як мне падаецца, так якраз 14 тысяч запальніцамі і мабільнымі тэлефонамі, якія ж хацелі. Але гэта сітуацыя, я скажу, я згодна з Глебам, але эта сітуацыя дае магчымасць людзям, якія яшчэ сумняюцца ў праўдзі слова руніка нашай дзяржавы, аб тым, што ён быццам бы вельмі любіць Украіну, паказаць іншы адваротны бок, аб тым, што ўсё ж такі не так усё ў нашай краіне добра, і украінскую сімволіку адбіраюць па загаду вышэстаящае кіраўніцтва, і гэта не проста некі адзін міліцыянт. Я думаю, змагацца нам трэба за адное, за тое, каб наша краіна заўсёды была незалежнай. У гістарычнай перспектыве ўся гэтая драбяза і ўсе гэтыя паскудствы абсалютна не важныя. І сёння пытанне стаіць рубам пра захаванне нашай нацыі і пра захаванне незалежнасці. І вось за што мы павінны змагацца. Калі на шляху да гэтага у нас могуць быць нейкія маленькія перамогі, там скаргі ў прокуратуру, гэта ўсё добра, але я за тое, каб энергію нашу з вамі пускаць на стварэнне. Я перакананы, што нашы сябры з Украіны разумеюць, што ўсе нармалёвыя людзі ў Беларусі душой і сэрцам з імі. Святаслав Вакарчук быў вельмі задаволены гэтым канцэртам. Ён падзякуў беларусаў за тое, што яны былі вельмі удзячнымі гледачамі і слухачамі, у тым ліку і за падтрымку справядлівы барацьбы украінскага народа за сваю незалежнасць супраць расійскай агрэсіі. Будзем чакаць наступнага канцэрта Вакарчука. Ён гэта паабяцаў? Чакаю. І вы, Глеб? Канешне, да, канешне. Святаслав, прыязджайце. Прыязджайце. Святаслав Вакарчук. Беларусь – гэта не толькі АМАП. У перадачы «Без гальштукаў» з Вячаславам Ракіцкім бралі ўдзел грамадскія актывісты, юрыстка Вольга Кавалькова і літаратар Глеб Лабадзенка. Поўную відэаверсію перадачы глядзіце на сайце свабода.орг.